پرشن روزا دی را تاویجم پرشن روزا دی را تاویجم دربان دیوائی من جانا نتن دردونا دربان دیوائی من جانا نتن دردونا هجران دی دیر یم جانا هجران دی دیر یم جانا والای دا تڑم اوشکو می رازی پر مخلوقونا دا تڑم اوشکو می رازی پر مخلوقونا صدیق عمر درنا لگیش ونشون صدیق عمر درنا لا خرج جديد قربان سوال عالم لونا لا خرج جديد قربان سوال عالم لونا ثورو تيارونا بالمشان سيسي ثورو تيارونا بالمشان سيسي الله بوكا فقران دارو ندوان کی تڑا لفلا سرب نہ جوڑ مادنا شوا یا سرب نہ جوڑ مادنا شوا چستا حسن قربان دی بر رسول قدم نمونا چستا حسن قربان دی بر رسول قدم نمونا چستا پلار بندی چستا پلار باندې سوکلانی الله ورکړي جنت کې مقامونه الله ورکړي جنت کې مقامونه د شهاب هار صدر نظر شاه د شهاب هار صدر نظر شاه قیامت مادی کوکا مصیفتونا رزدر قیامت مادی کوکا مصیفتونا ورش مسیم مسیم آشنا شوائی سلامون زازا پومینا مینا خاتوائی سلامون زازا پومینا مینا ورشان سن سما اشنا شوا يا سلامون.